acordei morriñento. Poida que sexa chegada a calor, que ainda sei o asociar con lembranzas infantís, feiras escolares, piscina pública masificada, longas horas correndo polas rúas, bocatas de queixo e marmelo, globos de agua. Poida que ao ollarme esta mañán no espello, pesárame os anos e decidín fuxir mentalmente durante uns intres a feliz inconsciencia da infancia. Dicía que hoxe acordei nostálxico, algo que lle pode pasar a cualquer, non é nada do que se avergoñar. O mau é cando sintes te impelido contarlle ao resto da humanidade os teus recordos e as expresións que sacas delas, como se a xente lle fosen interesar o máis mínimo as túas aburridas lembranzas e as aínda máis aborrecidas e paranoicas teorías que sacas delas. Pido perdón por anticipado e entendo que cualquier persoa con un mínimo de rigor intelectual déixeme de escoitar, pero xa. Para que pese a miña advertencia segan interesadas neste como choconto, direi, como xa dixen, que hoxe vou falar de fútebol. ¿Fútebol? Como si non tivéramos xa dabondo con avalancha publicitaria e mediática, ven este idiota a falarnos tamén de fútebol. Nova desbandada de escuitantes. A este paso vou ficar sociño. Continúo. Vou falar de fútebol e de lembranzas da miña infancia e faireino con a excusa de para levar a cabo unha crítica do mellor dos mundos posíveis no que din que vivemos, e que algunas pensamos que non é máis que unha gran mentira construída para ocultar o progresivo empobrecemento das nosas experiencias, a alienación a que están sometidas as nosas vidas. Isto xa é moito demais. Fútebol, alineación, teoría crítica. Un outro pseudo-intelectual que non ten nada mellor que facer que falar tonterías e dar leccións. Vaya, creo que definitivamente fiquei sociño. Ou non. Por se acaso vou continuar. Mas antes imos escoitar unha canzón. Yeah. bloqueados, laterais fecham a defesa. Mas que beleza, é uma partida de futebol. Enfim, prosigamos. O fútebol ocupa nas lembranzas da miña infancia e acho que nos do 90% da miña xeración masculina un lugar preferente. Así, incluso no caso de quen como a min, con o paso dos anos convertímonos en críticos radicais deste putrefacto sistema do que o fútebol profesional é fidel reflexo, transformándonos en furibundos bautifobuleros que non poden deixar de refunfuñar entre dentes cada vez que vemos a imaxen da estrella futebolística de turno anunciando o último modelo de prenda esportiva, carro, perfume ou o que toque. O fútebol ocupa un lugar máis ou menos importante na miña vida. No tanto, recordos da miña infancia asociados ao fútebol non son a alineación do Real Madrid das 5 Eurocopas, nin en ningún gol estratosférico de Maradona, nin o brillante partido final de cualquier liga ou copa. Nada a ver con iso. Teño unha memoria selectiva, afortunadamente. As miñas lembranzas teñen a ver con algo moi distinto. Venme un dises flashback. Unha marabunta de mocosos correndo tras un balón bello e gastado, tan bello e gastado que de cuando en cuando saldan cachos de coiro. Correndo a salto, empurrándose, berrando como tolos, dando patadas, unhas veces ao ar, outras ao rival e as menos ao balón. Un corre rúas, nunca mellor dito, porque xógase maioritariamente na rúa ou no patio da escola ou nunha praza, raras veces nun campo de fútebol de verdade. Un caos no que de vez en cuando aparece algún máxico destello de imaginación e picardía. Picar o balón contra a parede para se facer un autopase, amagar un pepinazo, e cando o porteiro medroso tapa a cara ou directamente fuxe, deitar a pelota mansiñamente entre as dúas mochilas que forman a portería, axudarse discretamente da mão nun tumulto en algún saque de falla. Imaxens como estas son as que me veñen á cabeza. Paseio agora polos barrios, polas rúas nas que se solía xogar e vexo as desertas. Non hai meniños nas rúas. Non hai algo que se poda achacar ás baixas tasas de natalidade. Segue a haber crianzas. Podes escoitarlo alborotar cando saen da escola. Mas cando saio da miña casa e abro o portal, non escuito os balonazos contra o cristal, nin a ningún veciño queixarse do ruido, nin ao sardiñeiro berrando porque destrozan unha roseira. Desapareceron das rúas das cidades, simplesmente. Que non estén nas rúas non significa que non teñan entretementos. Téñenos dabondo, pero só son iso, entretementos para manterlos inactivamente activos. Os videoxogos e a televisión foron comendo cada vez máis terreno ao xogo na rúa. A esa forma de diversión para que non necesitas nada, ou case nada, máis que imaginación, gañas de se divertir e un espírito gamberro, ou sexa, ser un meniño. Esa ser o seino. Ainda vense de vez en cuando meniños correndo polas rúas, mas cada día é menos frecuente. Nesta xeneración menos que na miña, e na miña menos que na do meu pai. É horrible que un meniño se pase máis horas diante dunha pantalla que destrozándose os zapatos correndo pelas rúas. Supón roubarlles unha parte da súa infancia, privarlles da fascinación de descobrir o mundo que lles arrodea, mas tamén prepararlos para este mundo, porque non é máis que anticipo do que será a súa vida adulta nesta maravillosa sociedade de consumo. Pasarse todo o día diante dunha pantalla para chegar a casa e se pasar o resto do tempo diante de unha outra pantalla. Nas rúas non hai nada que facer, só serve para ir dun sitio a outro. É un lugar de tránsito, do lugar de traballo ou de ocio, que aprendan desde criansiñas, que non se enganen pensando que a cidade pertenecelles. Donde todo pode se mercar e vender, nada gratis, a rúa incluída. As crianzas xa non xogan, pero estaría mentiro se dixeran que non realizan unha outra actividade física alén de darlle o mando á consola. Tamén fan esporte. Non xogan, fan esporte. A precisión semántica é importante. Fútbol, baloncesto, natación, tenis, unha amplísima gama de esportes entre os que escoller, en modernas instalacións esportivas nas que poderán imitar os seus ídolos, levando as súas mesmiñas botas, as súas camisolas, usando a súa mesma raqueta, pateando o seu mesmo balón. O espectáculo é así, todo debe ser tal cual dictan as estrategias publicitarias, e hai de quen non leve a última moda en equipasen. O esporte ensina as crianzas o que é a competición, a disciplina, o esforzo e, ante todo, fainos conscientes de que os soños esvaécense. O prazer de xogar por xogar non existe xa nin categorías infantís. Os meniños, e tamén as meniñas, deben aprender o espírito que domina o mundo, o de ser máis que as demais, e cando non se pode, ser o suficientemente lista para facer trampas sin que ninguén se percate dilo. O obxectivo é encher a vida de medallas e trofeos. O lúdico é eliminado, é unha debilidade, unha tara que hai que extirpar das súas cabeciñas. O prazer está na victoria, non no propio xogo. Así, conforme medren, irán interiorizando a ideoloxía da nosa época, gañar máis diñeiro, acumular cosas inútiles, gozar de prestixio, ter e poder, e poder é ter. Aprenderán que o que importa é mercar o último modelo de carro, e ter un traballo, aínda que este non te teña senso e non aporte nada. O importante non o que se fai, senón o feito de facer algo. A vida fica reducida ao medro de deixarse levar, a posuir e ser posuído. Así, xa adultas, conformaránse con ver os profesionais no campo ou pela tele, desafogando as súas frustracións, gaña ou perda a súa equipa. Iso tanto ten. Hai que se identificar con un campión de fútbol, de tenis, de automobilismo, para nos ocultarnos a nos mesmas as derrotas do día a día, as frustracións, o aburrimento, a soidade. Sobre as causas reais destas frustracións, sobre as miserias da nosa vida diaria, sobre as derrotas cotidianas que nos infrixe este sistema capitalista, ensinámonos que nada pode mudarlas e que só fica resignarse, sacrificarse e agochar a cabeza, pois todas formamos parte da mesma equipa. Iso sí, temos gran cantidade de drogas que nos fan esquecerlas por un tempo. Vaya demagogo estaredes a decir, menuda sarta de tonterías e payas mentais. Iso crees? Non tanto ficas con unha dúbida, Semella que non podes quitar da túa cabeza unha pregunta. Que foi da miña vida? Tranquila, non te atormentes, non terás que pensar por demasiado tempo. Xa deu comenzo un novo mundial. Reláxate, tómate unha cervexa mirando a túa selección. A vida é bela, a desfrutarla. Se eu pudesse, eu dava um toque em meu destino. Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão, e nem um bom menino que vendeu limão e trabalha na feira pra comprar seu pão. Nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Não aprendi as maldades que essa vida tem. Mataria minha fome sem ter que roubar ninguém. Juro que eu não conhecia a famosa Funabem, onde foi minha morada desde os tempos de neném. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse, eu tocava em meu destino. Hoje eu seria alguém. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse, eu tocava em meu destino. Hoje eu seria alguém. Seria eu um intelectual, mas como não tive chance de ter estudado em colégio legal, muitos me chamam pivete, mas poucos me deram apoio moral. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, se eu pudesse, dava um toque em meu destino. Não seria eu um peregrino nesse imenso mundo cão. Nenhum bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Nenhum bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira pra comprar seu pão. Não aprendi as maldades que essa vida tem. Eu mataria minha fome sem ter que roubar ninguém. Juro que eu não conhecia a famosa Funabem, onde foi minha morada desde os tempos de neném. É ruim acordar de madrugada pra vender balão trem. Se eu pudesse, eu tocava em meu destino. Hoje eu seria alguém. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse, eu tocava em meu destino. Hoje eu seria alguém. Seria eu um intelectual, mas como não tive chance de ter estudado em colégio legal, muitos me chamam pivete, mas poucos me deram apoio moral. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Se eu pudesse, eu não seria um problema social. Pois seguimos aquí en Como Cho Conto, falándovos de fútebol. Dicervos que, bueno, a min é algo que me faime raivar esa apoloxía do españolismo que se fai dende os medios, en donde todas temos que estar con España para ganar a selección, e todas podemos e demais. Por iso agora neste programa volvos ler un textiño do que gustei moito, que titulase Polo dereito a non ter nacionalidade. Thank you. O artículo 15 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos di: toda persoa ten dereito a unha nacionalidade. A ninguén se lle privará abiertamente da súa nacionalidade, nin do dereito a mudar de nacionalidade. Mas por que un ser humano supostamente nasce libre, igual en dignidade e dereitos, e dotado como está de razón e consciencia, ten a obriga de ter a nacionalidade de algún estado? Non se pode ser só ser humano? Cualquier que teña razón e consciencia, e alén diso faga uso delo, caerá na conta de que a base do pensamento nacionalista está baseado na non lógica. É completamente contrario á suposta igualdade en dignidade e dereitos de todos os seres humanos, e manifestase evidente nas fronteiras que só deixan pasar a unhas persoas nascidas en determinados territorios e prohíben o paso a outras iguais que só diferencianse por ter nascido noutros determinados territorios, ou en conceptos como a patria común e indivisible, pola que temos que estar dispostas a morrer até oculto a un trapo de cores chamado bandeira nacional. Mas cando falo de pensamento nacionalista, non estou a falar do dereito a autodeterminación de cada pobo ou de cada grupo de persoas que así o decidan, nin do dereito de usar a súa propia lingua, organizarse como queren e tomar as decisión que queiran. Falo de nacionalismo criado e utilizado polos poderes económicos e militares para manter certas estruturas e privilexios, sobre todo en territorios artificialmente criados para reprimer as aspiracións de autodeterminación de grupos dentro dese territorio, e para manter así as estruturas de poder. A Declaración dos Dereitos Humanos fala do dereito a ter unha nacionalidade, pero en ningún momento indica que iso sexa unha briga. Por que non temos o dereito a non ser obrigadas a ter unha nacionalidade? Por que teño que ser español por ter nacido dunha nai e un pai españois por obriga? E aceptar que un tal Zapatero fale no meu nome cando expresa a súa dor pola morte dun ditador, como fixera hai meses cando morrera o rei Fahd de Arabia Saudí, un coñecido, pero non condenado criminal, ou aceitar que expresa a súa alegría no meu nome polo nascemento dunha cría que, por alguna normalidade estúpida e histórica, está considerada por riba das demais e destinada a ser declarada raíña de todas as que nos toca ser españois ou españolas. A min, cuanto menos, o tal Zapatero nunca me pidió a miña opinión sobre todos estes asuntos. Por que, sendo obrigado a ser español, alén diso, teño a obriga de defender España, cando a min non me convence a idea de España, ou creo que non merece a pena defender un Estado baseado na hipocresía, a injustiza e a violencia histórica? E ata se otorgan o dereito a condenarme a pena de morte en tempos de guerra por pensar así. España é unha creación artificial, baseada en conquistas, apaños entre déspotas e limpieza étnica. Non vexo ninguna razón para sentirme e ser considerado español. Donde se dice sin pelos en la lengua y los reyes, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde van a acabar? Si hasta tienen un yerno que la noche lo ha confundido de tanto meter. España, España, bandera, bandera, un respetito, solo hay una patria. España, España, bandera, bandera, no juguéis con fuego, que va a haber una guerra. Aquí los únicos ideales que valen fue loca la herencia que dejó el caudillo, los rojos sin brazo ni pierna, y el que no sea facha a la hoguera. Tenéis que dar el todo, la fuerza nueva es lo que va a curaros de espanto, y el que no esté en ese camino se va para la mierda. España, España, bandera, bandera, solo hay una patria, no juguéis con ella. España, España, bandera, bandera, pero ¿qué estáis haciendo con la madre patria? Que solo queda ella. ¿Qué pueden juntar dos plátanos? Eso es una locura. Una manzana y una naranja, pero ¿de qué vais? Pero si ya lo dijo la concejala Napotencia, no mezcle la fruta, que la cesta nos lleva a la guerra. España, España, bandera, bandera, pandilla de hijo de puta, amar a la patria. España, España, bandera, bandera, soy toda una pandilla, os quemaré, soy familiares de ETA. Pois seguimos aquí en Como Choconto falándovos de fútbol e mesmo tamén de política, como que non. E en tanto vos conto isto, estás a levar a cabo, supoño que xa saberedes por a forza, unha nova edición do acontecimento desportivo coñecido como a liorta da Copa de Fútbol, denominada xustificadamente como pasión de multitudes e como toda pasión imposible de explicar en termos racionais. Sin dúbida, este acontecer deixa indiferentes a moi pocas persoas e durante case un mes será o prato central do horroroso menú cotidián que nos ofrecen os medios desinformativos, tan dados a gastar letras e imaxens en este gran negocio que é o fútbol profesional. Xa desde tempos lonxanos, a utilización do espectáculo, do circo romano, como instrumento político foi habitual nas élites gobernantes de casi todo o mundo ao longo da historia, mas esa tendencia non fixo máis que aumentar co paso do tempo. O fútbol, pola súa capacidade de fascinación sobre grandes sectores da poboazón, sirve tamén de trampolín para moitas carreiras políticas. Sirva como exemplo Silvio Berlusconi, que autorizou a súa presidencia no Milán, alén de tres canais de televisión privada da súa propiedade, para facerse famoso e despois acceder á presidencia deste país tan futboleiro. Ou Gil Gil, ou Ruiz Mateos, ou Lendoiro, ou... A mentalidade capitalista, que ten a súa razón de ser no lucro calla quen calla e pesa quen pese, transmitiu os seus valores ao mundo do fútbol. Corrupción, ausencia de toda ética, primas a terceiros para que entreguen un partido, e ata escándalos como a merca de votos na elección do presidente da Federación Internacional de Fútbol. organismo mundial que dirige este deporte. Do bello espírito desportivo non fica xa nada dende hai tanto tempo que nem me lembro. Ata algúns adestradores pretenden porlle límites á fantasía dos xogadores para ter así maior rendabilidade. Os medios do sistema tamén contribúen moito a fomentar un repugnante patrioterismo, endiosando nosos xogadores, e así as terribles couces dadas polos nosos médense de outro xeito que se as couces son recibidas por un dos nosos. Igual que Kissinger cando dicía «os nosos fillos de puta», referéndose aos ditadores amigos do imperio. En tal clima todo pódese pasar. Houve un árbitro sueco, Erik Fredriksson, que adoctrinado desde o biberón no anticomunismo, estafoulle partida a equipa da Unión Soviética contra Bélxica no Mundial de 86, se a memoria non me falla. Todo indica que en este campeonato puderan pasar cousas piores. Qual é o soño máis frecuente de empresarios, tecnócratas, burócratas e ideólogos da industria do fútbol? No soño, cada vez máis semellante á realidade, os xogadores imitan os robots. Un non gaña porque vale, senón que vale porque gaña. Prohibido perder tempo, prohibido perder, convertirlo en traballo, someterlo a leis de rendabilidade, o xogo deixa de xogar. Cada vez máis o fútbol profesional semella residuo pola unión de enemigos da beleza, poderosa organización que non existe, pero manda. Obediencia, velocidade, forza e nada de firuletes. Este é o molde que a globalización impón. Fabrícanse en serie un fútbol máis frío que unha seadeira. É máis implacable que unha máquina trituradora. Segundo os dados publicados fai un par de anos por France Football, o tempo de vida útil dos xogadores profesionais baixou a metade nos últimos 20 anos. O promedio, que era de 12 anos, reduciuse a 6. Os obreiros do fútbol renden cada vez máis e duran cada vez menos. Para respostar ás exixencias do ritmo de traballo, moitos non teñen máis remedio que recorrer a axuda química, que lles acelera o desgaste. As drogas teñen mil nomes, mas todas nacen da obriga de gañar e merecen chamarse exitoína. A este respecto, quien dá por verídica a seguinte noticia. A FIFA e as demás federacións do desporte mundial resolveron aceitar como sponsor a los laboratorios que producen drogas estimulantes destinadas a multiplicar o rendemento dos futbolistas. Ao cabo de longas negociacións, os gigantes da industria química comprometeronse a pagar cifras multimillonarias pola publicidade nos estadios de fútbol. Algún dos principais laboratorios internacionales anticiparon xa os seus propios eslogans de maior impacto. Para o gol, dopinol, corro a mil con falopil, campións con piramidóns. Son, segundo se pronostica, fórmulas de éxito asegurado. Os fondos recaudados serán destinados á loita mundial contra as drogas. Mas falando de doping, levos esta outra noticia. Esta sí que é real. As comunidades indígenas disputan no Brasil o seu propio campeonato de fútbol. No ano 2000, a equipa dos indios Macuque Xis chegou á final despois de xogar 3 partidos seguidos ao longo de 8 horas. A proeza explícase polos prodixiosos poderes dunha droga que o fútbol profesional non pode pagar. Esa pócima máxica que non ten prezo chámase entusiasmo. A palabra non ven da lingua dos Macuxis, sinón do idioma da Grecia antigua e significa ter aos deuses dentro. Hai 2500 anos, os atletas competían nus e sen ninguna tatuaxe publicitaria no corpo. Os gregos fragmentados en moitas cidades, cada cual coas súas propias leis e os seus propios exércitos, xuntábanse nos xogos olímpicos. Facendo desporte, aqueles povos espallados ao unísono dicían: «Nós somos gregos», como se recitasen con seus corpos os versos da Ilíada. Moito despois, durante boa parte do século XX, o fútbol foi o esporte que mellor expresou e afirmou as distintas identidades nacionais. As diversas maneiras de xogar revelaron as diversas maneiras de ser, mas esta diversidade está a sucumbir baixo a uniformización obrigatoria. O fútbol industrial, que a televisión converteu no máis lucrativo espectáculo de masas, impón un modelo único. O fútbol profesional practica a dictadura. Os xogadores non poden dicer nen pío no despótico señorío dos donos da bola, que desde o seu castelo da FIFA reinan e rouban. O poder absoluto xustifícase pola costume. Así é porque así debe ser, e así debe ser porque así é. Pero foi sempre así. Vale a pena lembrar agora unha experiencia que ocorreu no Brasil fai non máis de 20 anos, aínda en tempos da ditadura militar. Os xogadores conquistaron a dirección do clube Corinthians, un dos clubes máis poderosos do Brasil. Exerceron o seu poder durante 1982 e 83. Insólitos, a máis visto, os xogadores decidían todo entre todos, por maioría, decidían e voltaban o método de traballo, o sistema de xogo, a distribución do diñeiro e todo o demais. Nas súas camisolas líase: Democracia Corintiana. Dos anos despois, os dirixentes anteriormente desprazados recuperaron o poder e mandaron parar. Pero neses dous anos que durou a democracia, o Corinthians, gobernado polos seus xogadores, ofreceu o fútbol máis audaz e vistoso de todo o país, atraiu as maiores multitudes aos estadios e gañou eses dous anos o campeonato local. Mas tamén é de xustiza sinalar neste programa de Como Choconto que nos conflitos do mundo o fútbol é o único instrumento de concienciación que non fracasou. Há anos morreu o home máis vello de Inglaterra. A vida de Bertie Foster atravesara tres séculos. Naceu no 19, viveu no 20 e morreu no 21. El foi o único sobrevivinte dun célebre partido de fútbol que xogarase no Nadal de 1915. Enfrentáranse nese partido soldados británicos e soldados alemáns. Unha bola apareceu, vida de non se sabe onde, e botouse a rodar, non sabe se como, entre as trincheiras. Entón o campo da batalla converteuse en campo de xogo. Os inimigos se enchimparon agora as súas armas e saltaron a disputar a bola, todos contra todos e todos con todos. Non durou moito a máxia. A berros os oficiais lembraron os soldados que estaban alá para matar e morrer. Pasada a tregua futeboleira, voltou a carnezaría. Mas a bola abrira un fugaz espacio de encontro entre eses hombres obrigados a odiarse. Vamos arriba con fe pa'l segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando, no se puede creer. Aquel loco, aquel de pelo cortito, nos baboseó, nos metió pechera. Así que leña con él. Vamos perdiendo, eso no pasa por ser giles, por salir a buscar empate. No podía ser. Hay que salir de nuevo a meter, a arrancar con fuerza. A barrer, a barrer. Al rincón de las arañas. A la red. Hermano, hermano, qué sucios son. Poner la plancha en el pecho y en el corazón. Y viste el juez tira para ellos. El juez no tiene vergüenza. Está muerto de miedo, pam, pam, para. Y siguen siendo los dueños de la pelota. Pensar que son patrinqueros. Con superentrenamientos. Así que vamos al segundo tiempo que tal vez ya. todo, con todo para el enfrentamiento. Abrácense, por favor, júntense. Tuya y mía, campeón, tuya y mía. La pelota contra el piso y la pelota volando y volando. Por la misma, loco, siempre por la misma. Entre ala, jugala, pisala, masala, tocala, mostrala, pensala. La cabeza levantada, la mirada siempre allá. Y bobolero, Juan Díaz que cae mojada, centrofoba no haga pavadas, muéstrele su calidad. Y el puntero mira, con una pierna quebrada, juega igual y no pasa nada, aunque lo marque Superman. Hay que ganar o ganar, o ganar, porque es nuestra el alma del Uruguay, heredera del diablo. Transmite Soler, de punta y para arriba, qué bien. Va a jugar Gardel, de punta y para arriba, qué bien. Va a cantar Pelé, de punta y para arriba, qué bien. Capitán Don José, de punta y para arriba, qué bien. A romper la red, a romper la red, a romper la red. Esa de remate de este programa de Como Choconto, dedicado a fútbol, bobos, a contar unos pequeños relatiños. Aquela mañán, Xoaquín saíra da súa casa moi apurado. Ía máis correndo que camiñando cando vira a maior multitude esa máis reunida na praza alta da aldea. Facíaselle tarde para chegar á escola, mas Xoaquín, cando viu lá reunidos a todos os seus compañeiros, detivo a súa carreira. Abríndose paso, descubriu que estaban todos esperando detrás dunha bola de futebol. Lá na meta, recortado contra os paus, Xoaquín recoñeceu a Toño Paredes, quen tiña gañada a fama de guardameta invulnerable. Cruzado de brazos, botando fume dun pitillo colado aos beizos, o Toño veu a Xoaquín e adicoulle unha ollada desafiante e desdeñosa. Había desde que o tempo e tempo unha gran rivalidade entre ambos. Se o Toño tiña fama de ser o mellor porteiro da bisbarra, o Xoaquín tiña sona de ser o mellor fusileiro. A expectación pesaba sobre a praza. Parecía que ninguén do pobo ia aceptar o reto e nadie atrevíase a patear a bola. De pronto, Xoaquín escoitou que a bola chamaba por él. A bola susurraballe: Xoaquín, Xoaquín. Na altura xa era irremediable que o Xoaquín esquecerase da escola. Chimpou o ar aos seus libros e cuadernos e soubo, naquel mesmiño instante, de que ia cometer unha tolería da que nunca se ia esquecer. E realmente foi inesquecible. A bola, a maldita bola que ninguén pateaba, era unha bola de pedra. Era unha pedra fantásticamente redonda pintada de bola. A xente agolpada e arremuiñada só estaba aguardando que algún pardillo picara. Xoaquín fora ese infeliz pardillo. Cando medrou Xoaquín Pedreira, adicárase ás letras. Aquel non era un domingo cualquera do ano 67. Era o domingo de máxima rivalidade, todo un clásico. Ese ano, o Club Santa Fe xogábase nese partido campeonato contra o Millonarios, e toda a cidade de Bogotá estaba nas tribunas do estadio. Fora do estadio, non había ninguén que non fose cego. Xa o partido estaba a acabar en igualada, cando no minuto 88, un dianteiro do Santa Fe, Omar Lorenzo de Bani caeu no área e o árbitro chifrou penal. De Bani ergueuse, perplexo. Aquilo era un erro. Ninguén tocara nel. El caíra porque tropezara consigo mesmo. Os seus compañeros do Santa Fe levaron a De Bani en andas até o punto do penal. Entre os tres paus, o porteiro de Millonarios aguardaba a execución. O estadio ruxía, viñase abaixo. Se De Bani marcaba, o Santa Fe sería o novo campeón. Entón, De Bani colocou a bola sobre o ponto branco, tomou impulso e con todas as súas forzas disparou moi, moi, moi afoira, bien lonxe do arco. Fin do verán do 96, José Luis Chilaver fixo un gol histórico en Buenos Aires. Xogando polo Club Vélez contra River Plate, Chilaver disparou desde 60 metros, a bola atravesou as nubes, literalmente, e de pronto caeu, verticalmente, sobre o arco contrario, facendo un bote estrano, entrou na rede. Despois, na posterior rolda de imprensa, os xornalistas quixeron coñecer o segredo de semellante disparo. Como pudo facer a bola esa viaxe increíble? Como caeu a bola en liña recta desde tan arriba? Xilaver contestou, porque chocou con un anxo. Mas a ninguén se lle ocurriu ir a ver se a bola estaba manchada de sangue. Ninguén se fixou. E aí foi onde a humanidade perdeu a oportunidade de saber se realmente os anxos se nos semellan, aínda que non sexa máis que na cor do sangue. E xa para rematar con este programa de Como cho conto, antes de nada, gracias por escoitarme, aínda que vos falara de fútbol. Moitos viciños a todas. Hemos sufrido mucho. La muerte de Chanquete, el fracaso del autogiro, los toreros japoneses. Pero tenemos motivos para sentirnos orgullosos. Nos acordamos del fallo de Cardeñosa. Y del de Arconada. Sí, sí, el de Arconada. Y no nos olvidamos del gol que nunca marcó Salinas. Ni del penalti de Raúl. El destino quiere que en los momentos clave siempre la caguemos. Por eso, si queremos pasar de cuartos, oremos. ¡Oremos! ¡Oremos! ¡Ay, mamá! ¡Oremos! ¿Oremos? ¡Oremos! Sí, sí, oremos. ¡Oremos! Oremos. Mario, tío, por favor, ese no es el espíritu. Así no va a lucir el anuncio en pantalla. Tío, que es una copia barata, coño, que da igual. Las niñas babear y vivir la... emoción de jugar un mundial y ganar a los ingleses y quitarles Gibraltar. Solo quiero fútbol. Suerte en el Madrid, Racing y en el Barcelona. Yo era un as del balón, tenía el genio de Stoikov. Las metía con la mano como hacía Maradona. Así.